Kami Chopin, egunon? Egunon. Argazki estrenaldi bat bestrenatzen duzu gaur berean Atalant, Zinegelan Baionan, Altxaliliko kidekin ibilizira argazki hartzen, sare sozialetan, eh? Ikusi ditugu jadanik argazki zonbait, beraz, zara, usten dizut orkesten erakusketa hau, nola bururatu zaizu haiekin lan egitea? Ebe, EHS-etan ikusi ditut, eszena gehinean, eta biziki unkitua izan niz. Eta segidan, eszena tokian, haien euskal identitatea eta queer identitate hori erribindikatzen dute. Eta bisualki, deia biziki azkarra da, estetikoki eta segidan pentsatu dut proiektu bat ateratzea haiekin. Eta proposatu nien dragez pausatzea, haien sortegietan. Barnekaldekoak baitira, barnekaldian emaiten baitute haien kabareta. Eta ara, aski naturala izan zen ingurumen hori atxikitzia eta geharaztea. Eta hola hasi dugu proiektua. Nola pasten da, zenta ara, holtza gainean usaia baitute aritzea, ikabaret hori emaiten baute, baina argazkietan pausatzearen eta ariketa hori desberdin baita, erretxa izan da, nola pastu da? Interesgarria izan da, ala ere anitz artistak dira, bai eszenan ari dira antzerki munduan eta abar, orduan batzu biziki naturalak izan dira, baina batzu landu dute, baina bai untsa lortu dugu, ene ustez haiendako bitxiena izan da prestatzea, jantziak, makiaja eta dena, eta estenara joan gabe. Artu dute ez dakitzen bat denbora horren egiteko eta mendira joan gira edo haien amaren etxera hori ara pixkat ikingarria izan da, baina bai biziki untsa lortu dute argazki saioa. Eta nola pastu da, haiek hautatu dituzte guneak, elkarrekin bai, landu duzie? Elkarrekin landu dugu. Zinez, nik pasadut ordu bat pertsona bakotxekin, haien pertsonaia ezagutzeko, ulertzeko, nondik etortzen diren, eta haien ahemana dutena haien egiarekin, eta haiek hautatu dute nun egin argazki saioa, eta ara, hola landu dugu eta gero pertsona bakotxekin abian gira eta saioa egin dugu. Erakusketaren izena ere bai ala bai, ejan duzu bai. Aurreko zaitik haien gana joan zirenez, bera lotura guzia egina da, asumitzen dutelakotz eta argo direlakotz. Hori da, bai hori da, kompromisurik ez dela ejaiteko erabiltzen dugu, hori da edo deusez, eta haien kasuan Euskal Herrian bizitzia queer izan da, bai ala bai, orduan titulu hori pentsatu nuen. Nolako argazkiak ikusten ahalko ditugu, ze formatu edo nola aukeratu duzu? Erretratuak dira, eta nola aukeratu hori biziki zaila da argazkirari baten dako, zenta badira egun eta badira argazki anitz eta azken selekzioa egiteko biziki zaila da, baina ekanen nuke bai lan orokoja bat da, eta bai, ikusgai badira erretratu batzu, paisai batzu, eta artxibo batzu ere bai. Argazkian autaketan ejan duzu, gauza orokor bat dela, pixkat komplikatua dela ere, bai. Zure lanadan oteran bakarrik egiten duzu, edo batzutan galde egiten duzu laguntza, kanpoko lagun bati, bi argazkiren bai. Artean azkenan trenkatzeko? Bai, galde egiten dut laguntza, sustut etapa horretan, zenta nik hemen nintzen argazki saio denboran, orduan lotuan iz batzutan argazki batzueri, baut afekto sentimendu hori eta nahi ditut argazki batzu atxiki eta batzutan bez dute haien lekua proiektuan. Orduan biziki importanta da deia denbora ustea begiratu baino lehen eta hautatu baino lehen eta gero bai laguntza galdegin zinez onenak edo interesgarrienak atxikitzeko. Horai arte zure lanak ikusterakoan gehienak zurita beltzez dira, hor kolorea zergaitik ezagi, queer mundu hori baita eta kolore mundua erakutsi behar baita? Bai hori da, susen, ahazoin duzu nik nahiago dut zurita beltza. Gehiago ene estilua da, baina kasu horretan, pentsatzen dut behar dugula argazkirariak behar girela gure gaiari egokitu. Eta etzen zentzurik proiektu hortan koloreak kentzia. Drag queen eta drag kingak usaian estetikoki biziki koloretsuak dira, diriratsuak, gure paisaiak ere bai, biziki berdeak eta be, bai importanta zen enetako koloreak atxikitzia. Atalanten zitugu, orain hilabete bat, bueno, pixkat gehiago arte bai. Ikusgai, eta Parisen izan zire ere berri erakusketa edo argazkiak erakusten, nola pasten da, zenta errandu zu astapena nahi zenula, ara, EHZ-etan ikusitu zula, eta haiekin lan bat eraman, lana eraman eta gero, erakust lekuan atxemaiteko, beste borroka bada, beste lan bada, Parisera nola bai. Lortu duzu? Orduan, nik pasadut urte bat Parisen argazki eskola egiteko, pasaden urtean, eta ene diplomako proiektua zen. Erakutsi dut eskolan, eta irabazi nuen erakusketako saria proiektu horrekin, eta orduan ukan dut proposamen bat galeri batean erakusteko, orduan Parisen. Orduan, ejan dut baiatz, deia biziki zaila baita leku bat atxemaiteko. Eta gainera, be Parisen erakusketa enetako importanta zen pixkat estereotipoak hausteko. Euskal Herria, nire Euskal Herria erakusteko Parisen anitz biahitz aipatzen dute. Eta nik nahi nuen barnekaldea eta barnekaldeko jendeak baloratu, erakutsi, aipatu. Haiekin, paristak jendeekin, eta ara, importanta zen, eta biziki untxapasa zen, fen, biziki untxapasa da, euskaldun anitz eto jidira, Parisen bizi direnak, eta gero paristak batzu, eta frantziako jende batzu ere hurbildu dira, eta biziki interesgarria izan da, anitz hitz egin dugu Euskal Herriaz, queer, izateaz, kampainetan queer izaitia, eta bai enetako biziki gauzan itzik hasi ditut, konten niz. Bada eusu erakusteketetan artistek eta zure kasuan pentsatzu liburu bat, utzi duzula, gauza original edo onkitu zaituen erranaldi bat, bauzu? Idatziz ez dakit, da gehiago elkarrizketa bat ukan dutana gizon batekin, eta erraiten zuen, esplikatzen zuen LGBT queer mundu hori biziki iriari lotua zela. Eta bera baserri aldekoa zen, Frantziako baserri aldeko lekutik etorria zen. Eta bera biziki onkitua zen irudi horiek ikustea. Eta ikusi du bakizu afitsaren argazki hori ez dakit ikusten duzun zein den. Bara. Kaiat joaiten da korrika mendian, eta ejan nau, j'ai l'impression que c'est moi qui m'échappe de la ville. Idurutzen zait, ni naizela iritik ihes egitea. Eta hori biziki indartsua izan da enetako. Gero erakusketa horrekin ere, hor Parisen ebehara, hor hautatu duzun gaiarekin ere, usu edo oitua gira, edo bakizu estereotipo batzuetan sartzen, eta ara Parisen erran bazuen erakusketa, jaiten algenuena, xure askin mahe hau zorretan eginduzu, edo egiterakoan Euskal Herrian miagitza ipatuzu, baina egia miagitzen LGTB plus komunitatea pixkat azkarragoa dela edo markatuagoa dela, eta horre, bon, bai honan ere Atalanten, bon, sinema alternatibo bat da, baina, ara, beste gunetan eta pentsatzot erakusketa hori ikusteko aukera izanen dugula, edo asmoa duzula, beraz ateak irekiko itula, beste eremu zonbaitetara irekitzeko, eta altxalilik egiten duen bezala, espazio desberdinetan, haien ekitaldia eta rebendikazioak pastu, zargazki horrek ere mezuak berrildotik segitu. Bai, biztan dena, enetako importanta da barnekaldian ere bai erakustea, biztan dena, zenta ez dira denak be altxaliri kabaretera joaiten ikus garria ikustera. Orduan, bai, nik badut parada argazki horiek erakusteko, eta bai, nik nahi nuke barnekaldian erakutsi, baina badut denbora, eta pentsatzen dut egin garria dela, bergira antolatu, baina bai, seguraski. Urtarrilaren amalau arte ikusten alko da argazki erakusketa hau, gaur da estrenaldia seietan. Ez dakit, balio duenez ere estrenaldira urbiltza, gauza berezi bat baduenez estrenaldiak, zuhor izanen zira, jateko eta edateko izanen da? Bai, hori da, eta xantza da elgarrikin aipatzen aldugura. Balin badira galderak edo hemen niz begauzak untsa saltzeko eta balin badira galderak hor niz erantzuteko. Orduan bai, pentsatzen dut momentu edek bat dela elgarrikin hala partekatzeko. Zanta gero ez zira egunero Atlanten izanen? Ez. Parixen alazinen batzutan, pixkat. Batzutan ani izanen niz bana ez egunero. Parixen pixkat gehiago egon zira? Bai. Parixen bai efektua, eh? Ez behinara urbilduta ere. Ulertzen dut, erraiten behizenuen hor jendeekin esplikazioak emaiteko, maite uzu, jendeari argazki baten esplikazioa da inguruan itzeite, edo bakoitzak bere interpretazioa hartu behar du? Egokitzen niz, nik maite dut bai, baina batzuk ez dute bate jakin nahi, eta batzuk gehiago kuriosak dira. Nik maite dut biztan dena proiektua aipatu jendeekin. Justu, zure lana aipatzeko pentsatzot azken lanak direla ere, maur sare sozialetan ikusten ari bainaiz, Baionan gira, Atlantondan da Zizpa gaztetxea, Zizpa gaztetxea da RTZ eta kolektiboaren etxea. Haiekin ere, haitu zira argazki zonbait hartzen, ze aldatzen du, ara, hoiek ikuskizun batean hartzea, edo altxalilikoekin fikzio bat sortuz, historio bat sortuz argazki bat hartzeko. Kabaret egun batez hartzen altzen dituen ere eta beste argazki batzuk izan. Bai, hori nik ez nuen egin nahi. Zenta, afet badira, anitzolako argazkiak drag ikusgarriko argazkiak badira anitz eta nik nahi nuen zerbait zinez asmatu eta historio bat kondatu. Nahi bauzu kabareta ikusi joiten altzira. Kustiat. Nik nahi nuen beste zerbait sortu, haiekin. Eta aldunis RTZ-etara, berdin, RTZ-etako bai, ikusten alditugu, baina hor argazkiz dira. Ordan, RTZ-eta zen manaketa bat, egin dut Euskal Kultur Erakundearen dako, eta ez da bate berlana, ez da bate bergiroa, ginaniz eta bakarrik nintzen gelan, ukandut konzertu pribatu bat, eta bai, ez da berga usazen eta bada argi joko bat, eta bar niz haien giroan sartu, haien energian sartu horren egiteko, eta biziki interesgarria da, meda gehiago egeportaia. Egin dutan altxaliriekin ez da egeportaia. Dokumentarioa deitzen alda, baina pixkat ene estiloan. Ez da hain mugatia, banuen libertate anitz. Egeportaian behar duzu gauzak nola diren egealitatean erakutsi. Eskertzen zitut gurekin egonik gomita luzatzen dugu, bai, alabai izeneko erakusketa ikustera Atalantera Baionan eta espero laister Baxena Farroa edo Siberoan gaindi ere ikustea argazki horiek eta interesauten guziak besare sozialetara ere urbiltzen ari dira zure lanaren ikusteko, mi esker? Bai, mila esker zuri.